أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ محمد د شلم آیات څخه شروع پر څلورویشتم آیات باندې ودرېدل. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره یعنی د دې تیرو سبقانو سره چې په دغه سورت کې موږ ویلي دي، ربط یې دا دی چې په دې کې د مؤمنانو حالات او د هغو اعمال بیان شو، بیا د کافرانو حالات او اعمال او هغه وعید بیان شو، بیا د منافقانو دا بیان شو. نو د منافقانو حال خو دا مخکې تیر شو، اوس د هغه منافق و حال ته نور تفصیل بسی ورکوي، زیات تفصیل ورکوي. معنی ربه کې دا دی چې د هغه د منافق حال و د مخه ګوالږ و، اوس یې ورډېروي. د دې نو وجه څه شي ده؟ د هغه وجه دا ده په دغه کې به تاسې کېدای شي خپله کتلې یا به ورته پام سوی سورت بقره سر ته چې ورسي الف لام میم ذلک الکتاب هلته هم الله عز وجل داسې کړي دي چې د اول پنځه آیاته چې دي تر هغه مفلحونه فوري، دغه پنځه آیاته د مؤمن حال دي. پسې دوه آیاته تر ولهم عذاب عظیم فوري دغه دوه آیاته د کافر حال دي. بیا وروسته جرلس مسلسل آیاتونه پر لپسې د منافق حال دي. د منافق حال دغه نه مفصل دي، د کافر غې په پنځه کې، د مؤمن غې په پنځه کې دي، د کافر دا په دوه کې دي، د منافق دا په جرلس کې دي. دلته عین هغه رقم دا د منافق حالات پلا د پرون په درس کې بیان شو، نن بیا پوره تفصیل کې دا در کومه ځای پر دي تقریبا تر یو دېرشم آیاته پورې چې موږ دغه د منافق حالات ما خو دلته لږ تلاوت وکړي، نه مسوره سوای درس مې مسوره سوای، نو تر یو دېرشم پورې دا د نن سبق شي بیا د منافق حال دي. اما ولته په سورته بقره کوم التدیر دی دلتم دا ډیر دی دا وجه چې شیدا وای منافق خودغه نه چالاک دی، دونه چالاک دی چې دی کوشش کوي چې پر ځان باندې رقم رقم د تقوا پر ډیره وسرخي چې ځان پټ کې پر مؤمنانو التباس راولي. په زړه نو څوک خبر دی چې دی په زړه کې کافر دی، ظاهر پر ځان د تقوا دغه نه قدر پر ډیره سرخولي دی. سړی وی چې نو د مثال په تور کوو دغه سړی بی دا څونه مخلص مؤمن دی، خدای خبر کو پر پټی ده. نو چې دی ډیر کوشش کړي د پاره د تلبیس و د اخفا د خپل حالت د خپل باطنی کفر، نو رب العالمین بیا چې دی مؤمنانو ته ایته بده د په صفاتو کې ډیر کوشش وکړي از ده به کې باره به د صفاتو څخه ګوندې و پیژنې کنه د دوغه نه ځان په شلو پوښو کې درته پیچلې دي چې زده ولاکه کې. نو ځکه الله تعالی د تفصیل ډیر ډیر کوي چې مؤمنانو ته نه شروع شي چې دغه کار کوي دغه کوي دغه کوي، نو چې زده کې په دغه تفصیل نو کې ډیر دي. مګر وس چې موږ درس شروع کوو نو اول د واره په دې بحث کې شمال وس موږ منافقانو حالات بیانو د تفصیل ورکو اول د مؤمنانو حال در تجدید د څه د پاره د مقدمه د چا غفر ربناک دا مقدمه ده چې هغه پر رابینا کې د مؤمن حال به درته کشیر دي چې مؤمن خو دغه رقم دي او بره به نو منافق درته کشیر دي ولې اشیا تتبین بازدادها په یو لنډه جمله کې به چې دي د مؤمن حال بیان کې بره به نو منافق ته ورسلو سي وس اول دا د مؤمن خبره چې دلته کېږي دې سپرمای وای وای یقول الا پاک وای وای الذين هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړي دي په صداقت سره دی څه وای وای لولا نزلت ولی نه نازل کړه کیږي سورتون یو نوی سورت د مؤمنانو خو چې دی و قران ته شوق ډیرو د د پزړ کې د اشتیاق او د شوق د د د تمع دغه نه ډیرو چې اره ورځ نبی علی سلام تر اتلای د غوسته چې وس بزیر و کښ نه نوی سورت راړي وس بزیر ربانی وکړه د احکام راړي دا شوق د دې سره د څه د فارو هغه د دې د پاره وو چې د دې ایمان خو ورځ په ورځ زیاتې دي خو بل ورځ تېره سوه که نه سوه ولې چې مخکې مثلا پرون دی راغلی وو شل آیاته مثلا فرض کړي چې قرآن نازل شوی وو نن چې رالی چې معنا پنځه نور نازل شوي خو برای ایمان پر پنځه ویشت سونه پرون پر شل وو هم قرآن خو یا پلان نه دی راغلی خو په درویشت کاله کې په درویشت کاله ته تقسیم کړنو خو نو خو یوه ورځ لس آیاته بل ورځ پنځه بله ورځ شپږ نو چې نن یې پر سل آیاته ایمان دی سبا چې به دی راتلي پنځه به نور نازل شي نو خو یو سلو پنځه سوله ولې دی خو نو دغسې انکار نه شو کولی چې دا نو زه نه منم خو مؤمن به ګورم نو ده چې دا غوښتنه کول چې هره ورځ به راتلي د شوق پیغمبر ته به سترګې داسې جیګې نیولې وي چې ته به نن به بیا نوي آیاتونه نازل شوي ولې نه نازلېږي یو نوی سورت چې ما نو یو خدا و چې ایمان یې په غټې دی تقویہ و تازگی دی ایمانی پراتل بل شی چې د دې ګټه و هغه دا و نو بارچ احکام راس کنی و حکم نه و نو خو بارا ثواب راځي په تعمل سره نو خو ار حکم چې راس دی به عملی کاوه ا بارا و نن مې د مثال په تور د مازه حکم زکی دا می عملی کی و م سبب د نفل حکم زکم دا به عملی کم بل سبب د واجب حکم زکم دا به عملی کم چې ار حکم ز عملی کوم ثواب دی ډیریږي نو د ایمان زیاتو به جلاو د ثواب ګټه جلاو دا بل ګټه گاهی گاهی په قرآن کې داسې حکمونه راځي د لمانځه حکم یو ځای کې سوی بیا راسي نو خو دا تائید د هغه د پاره سو ا په دې به مباره ول واقع ثبات ښه راسي چې هغه د لمانځه حکم ابرازم کې سوی دن بیا راځي نو دا محکم حکم دی پر هغه به ثبات راسي نو دې درې ګټې دا مؤمن په نظر کې درلوده نو برای به ګردو بر دغه کول د لولا خو حرف تعزیز دی حرف تعزیز دغه چې څوک پر کار به ایسکه لولا نزلت ولې نه نازل کړی کیږي سوره یو نوې سوره چې نوې احکام راوړي ایمان مو په زیات شي روح مو په تازه شي سبات پر دین باندې راځه کول سي نو د مؤمن حال خو زده کړي چې مؤمن و ایمان ته څونه شوق مند دي دغه ګر سره غوښتنه کوي چې ولې نور آیاتونه نه نازلیږي ولې نور سورتونه نه نازلیږي دا رقم شوق مند دي ویقولو وای الذين اغ خلق امنو چې ایمان را وردی لولا نزلت ولې نه نازل کړه کیږي سوره یو سوره تر دې ځای خو دې حال زده کې الله وزع عز وجل دا مقدمه کې شې چې مؤمن خدا غسې دي و جن و قران ته شوق کیږي پس یې نو کافر ته ګور منافق ته ګور فاذا هغه وخت ونزلت الله وای چې نازل کړه شي سوره یو سوره محکمه محکم سوره په قران کریم کې چې دی خو چې دی ځینې د قران کریم احکام چې دی محکمات دي ځینې متشابهات محکمات خو هغه دي چې دغه معنا دغه سبر ملای لکل مر څنګه روښانه دي هیڅ کج پیش نه سپک شي جوړول چې اصل خپل دی کې پر بل خو نه سي اړول سریحت صراحت لري د مثال په توګه فقدر بر رقاب ته برستیر سکنس نو رقاب خو عربی چې دی کافر دی که مسلمان دی په پیر چې رقاب د رقبې جمع ده و دغه غاړې ته ویل کیږي فقدر د وهلو ته ویل کیږي چې تور ورته کاش کې خو امر دی فقدر بو غدر بر رقاب خو د جهاد په دغه وسته تعویل کړي چې یاد المنزی دی یاد انو دغه کوشش یادی په باغ در بر رقاب د کوشش باندې هم نسی اړه ولای په بل خو هم نسی اړه جته محکم وای ځینې آیات به متشابهات کی ځینې متشابهات هغه دي چې نه معنا معلومه ده نه کیفیت معلوم دي الف لام را فدا د متشابهات څخه دي د چا پلار نه د ترجمه بیان ولا سي نه کیفیت بیان ولا سي والله اعلم بمراده بذل څه د دا سره تو په سر کې دغه مقطعات سره غوږ خدا د قسم متشابهات ځینې متشابهات به دار کم دي معنا یې معلومه ای اغه د دل لفظي ولا غوي معنا خو معنا یې مراد او کیفیت څوک نس بیان ولا لکه يد الله فوق ايديهم د اعلی لاس دی پر لاسو سر بیر دی نو د اعلی تعالی یت یج ذکر کی دی یت معنی خاص ته معلومه د چلاست وای کیش مگر په دغه ځای کې مراد د غلاس دی دغه کی پیته څوک بیان ولای شي خو نیسی بیان ولای نو ګور دام د متشابهات سو معلوم المعانی دی خود د کی پیته چور دی چې انسان عاجز استباره نو دی هغه دی نو د متشابهات علاوه په متشابهات خو خلق خو غرزی دا به دا معنی دا به دا تاویل یو رقم تاویلات کی ورته دور وست کی یچ آیات هم محکمه دغه آیات چې نازل سي چې بر ټپ پرته ودی خاص به هغه معنی من سترګی چې ورته ونسی داسی او نو دا احکام چې راځي په دې کې خو نو گای د جهاد حکمونه مرسته ګردمر خو نو دنده په حکمونه نه راځي ګردمر خو نو دا حکمونه نه چې جنتون نه جو حلو او غلمان خبر الله پاک دا غدي ما وس پکاري اده مجنون د لیلا کې سخم درته کړه نو چې الله پاک نو خو ما دا غسی یو مجنون پکار دی چې دا لا پر جن عاشق چې وسکه کری ورکنه دا غزای چې راسی الله پاک بر منافق مرمیش تور ته ګوره فیذان او هغه وخت اون زلات چې نازل کړسی د چا د غشتنی مطابق د اوغه مؤمن د غشتنی مطابق د خوشو کا و اره راز بوله چې وګ نبی آیاتونه نه راز شو کومن چې نازل کړسی سورته نیو سورته محکمه محکم دا غس ساق معلوم المعنى سورته نازل کړسی و ذکر فيها القتال و ذکر او ذکر کړسوی فيها فقہ القتال و جنگ جهاد پکشی کی ذکر سوی اللہ فرمائے نو رأیت تبوی ونی منافق وسر اشکار کی رأیت تبوی ونی الذین هغه خلق فی قلوبهم چ پزرو کی مرض نجوڑی د منافقت تا چ باکن کی کافر دی زړی مریض دی په ظاهر خود د اسلام دعوه کړی دی الله وای وس بنو ته ووینه ګوره هغه د مؤمن خبر خود تکشیر شو سد سد فاره ده حال څنګه معلوم شو هغه د ډیر شو کو غشتنی کولې چې آیاتونه ولینه نازلیږي پر کنه پر درو دی کړه جهاد کده بل دا بل ته چرالی ته به ووینه چې سره کم بی هغه وس نو وای ينظرون دسی به ووینه دغه مرزمن خلق چې دی به ګوري الیک و تاته نظر لك قتل المغشي عليه من الموت المغشي ده هغه چې پرغه باندې غشيانو به ستوب را وارد سوی عليه پرده المغشي چې به ستوب را وارد سوی عليه پرده د چاڅه من الموت د مرګ څخه نو کدا یې په خبره پوسې به ستوب به هوښ کېدل دا انسان چې د مرګ زکندنې سي ان بارې پلا ډوپسي سجولارس به بیرته رابیدار سي به ډوپس به بیرته رابیدار سي علاوه چې دغه آیات د واوري دغه نبی علی السلام ته پر دستور کې پیج دی به دغه سرته ګوري چې اوس به څنګه چول من سره زو خطاب ما د شبک شبک تازه کړه ولی په سب کې ور سره ودرې دی چې دروځه پر زاده دی د مخوجه شون د سپره نیولې چې کوته بدن او کې خپل خګه نه بده ورته کول خپل خوراک پدې کول اچھا دی بناس ول تسبیحات ته به مناسب خپل بده فارول ته د باندې بده ګسره بارش کنزل کول دار کبو دا اوس و د سپینې ته و درول نه کنه ور سره دی بارش شون ته څنګه ایمان لري چې الله وي جادو کی جنګ کی کور سره دی خو مرګ ته تیار به د شادي جزه پر دنیا خوند واخلم نو خو بیا به ما په وینو ولر یا به بل په وینو ولر نو چې هغه په وینو ولر خو به مو لا کفر یې بیا بار باندې راځي و زاد مسلمانانو د کافرانو جوړ ول نه کیش خو نه د لاس دریج نه د مسلمان لاس دریج هغه جنگ دی چې نبی علی سلام را پات سور سوی دی د قیامت بر روان سو کې جوړ نه شو کوي یو خود به وکال سره کښین دا به سره کښین خو بیا یو کافر یو ځای چخی یې مسلمان یو ځای چخی دا جنگ جوړ نو د منافق خورا وار خطا سي چې وس په خدای کړ ایس پرده پر غوړي روز پس چم په کې په خپل کوفر نو ځکه دغه نه ور خطا شي چې برا الله پاک وي پرده د غرکم د سترګيري ډیر وخیږي ته چې وزکندن دی وسیا ساخیږي د غرکم د اغه د باطنی مرز د وجه څخه دی ور خطا ولی خو ایمان دی لرینه مسلمان خو سید جن خو زور غوړي دغه نه ور غتا کیږي چې و د وزکندن برای خو شهید بشي خو مل جنت تر کی که غازی سوې مل جنت تر کی د غټه د د پاره یو تقویہ د زړه د جبل د زړه تقویہ خو نست خو عقیده ګر سره نه لري راوي دی د غرکم ته ته ګور کده استر جمعیت اوس متوجه است نو علاوه چې د سې او صورت محکمه راسي محکمه چې نه وای چې دا بل متشابهات خو د تعویل وکاو ځان اخلاص هو چې دا من زیادی دا کوشش یادی دا پلان نه یادی دا یتونه د جهاد مس خلق زوک زوک پر نور خو حمل کی چې منه د جهاد اخلاص مگر علاوه پدې خو محکم آیاتونه سچ ولا کې د پلاکو بل خو کاش چې وسه پکې چلا پاک د قتال خبره ذکر کې برته ودا کوشش یادی د جهاد تور خو چر اس برته ودا کوشش یادی جهاد خو مراد کوشش مرا غلی دی یی چې د قتال خبره راس یا دغه سد په دغدار بر رقاب خبره راس دلته څه چم پکې دغه سی راسی و ذکر او ذکر سوې فيها په دغه صورت کې چې د محکم دی القتال او جنگ په کې ذکر سوې د کفارو سره رایت تب ووینه الذين اخر فی قلوبهم چې فزرو کې د دې مرز او مرز نه جوړی د کفر څنګه به ووینه یان زورو ندی په ګور إليك وتاتا نظر لك كتل المغشي عليه المغشي دا أغبي ستوب واردي دونك عليه فرده چه دا بي ستوب بولي پراغلي من الموت دا مرغة سخطة چوادا زكندانا سخطة بي خوشي پرال دا غسي سرگير دراو خيجي فأولا لهم فأولا نو أحلاقات نجدي لهم ديلا ملاقاري فأولا لهم چدي د جنو دوار کما تفسیر کړه سوې دي ترجمه کړه سوې یو دا دي چې فاولا چې دي د جې د لازمي باب کې چې لازمي باب کې د زمير چې دي هغه واغه هلاکت راځي دي یعنی اولا دا چې دي د هلاکت په نږدې والی کې استعمالېږي نو فاولا هلاک نږدې دي لهم دی لره هلاک نو جر دي چې دی به هلاک برباد سي بربادي نږدې ده ولې چې په دې دنیا کې برباد سي خو رسوا به سي مسلمانان به کوي وروغه چې څه څه زمري په مخ کې دی وروسته کېږي مسلمان هم نه د کافر په ډله هم نه ګټېږي کنه په آخرت کې خو الله د شک او ترې عذاب ورکړي فاولا نو هلاکت قریب دی ولی خدا نږدې والی ته ویل کېږي خو د ده چې دی هغه ضمیر یې چې دی مال چاته راځي دی و هلاک ته فاولا نو هلاکت نږدې دی و چاته لهم و دوی لره نو هغه د اولا لازمي باب خو یوازې په فاعل تعمیرږي او فاعل یې هغه هلاک شو بله ترجمه یې دا ده چې د اولا متعدي کې بل تفسیر به داسې دی چې اولا متعدي کې نو برخ فاعل مفعول واړه غواړي نو فاولا را نږدې کړی دی الله پاک الهلاک لهم هلاک مفعول بر حذف دی فاولا کې ضمیر دی راځي او الله تاسو پر هغه ول تقدیر کې مفعول نه غوښتي ځکه خو یوازې په فاعل تا مغه او هلاک ته راځي فاولا نو هلاک را نږدې دی لهم دی په دې بل تقدیر چې متعدي کې فاولا الله پاک را نږدې کړی دی څوک بر مفعول حذف دی الهلاک هلاک لهم دی الله پاک هلاک دی تر نږدې کړی دی دواړه ترجمه په حاصل کې هیڅ فرق نه سره خلاصه ده چې د ته مرګي ګوره د مرګي مېر مادي معنا عذاب ته ګوري یې پر دې دنیا یې پر هغه دنیا دغه د منافق یو حاجه ته توه چې د منافق بس ګرد مرغټه نقشه دغه د جهاد په وخت کې دی سم د مرمیر بس واخه تاسو براوي پیغمبر نو دغه رقم جهاد کا اوس ته پیغمبر نو څه کول خلک په ورشه مو کې پېچل په جهاد خو ویني به یې خو ککرې خو اویا ککرې چې د کفار ګیلې سولې دا وس چې شو دا وس چې ریونه د اویا کفار چې وچه باره کس په ګرځي واکه چې تواچو قلیب بدر چې ورته وای د بدر په غزا کې واچو چې بیا پیغمبر علی السلام ورته و دی چې دا د غزا کې څه خلاص اسو چې باره هغه ستیس سره چراب وعده کړي او تیس هغه پیدا کړ کوم نه کړ زما سره چراب وعده کړي ما خو پیدا کړ ما تر وعده را کړ چې کامیاب کېږي کامیاب شو تا تر وعده در کړو چې د رښتې بزیات دغه مسلمانانو پر اس په قتل کېږي څنګه شو حضرت عمر پښتنه کې ولدین او پیغمبر درته او چې درته او چې نو دغه کار وساتي ری نو خو نو وساتي ری نو دا مې در دې درته چې بار د جهاد په وخت کې بار د دغه باندې کې پیغمبر نو دغه رقم کول په وسو سړي به غلطی کړی نو پر ګرد جهاد سړي به تور نستړل منافق پر ګرد جهاد باندې تړي که مؤمن واغه پر غلطی پر ځای وته چې دغه غلطی د دغه سړي غلطی د دغه قران نه وای دا جهاد دا رقم نه دی دا دغه یو دای مطلق جهاد ته جوړېدل هغه بار د منافق علامت دا په سیاست کې فرمایي طاعة وقول معروف دغه زي تفسير شدي هم تور تو وګر دا هم دو قسم دي یو قسم دا رقم دي چې دغه طاعة وقول معروف در مخه مبتدا محذوفه ده چې دغه مبتدا چې محذوفه ده دا شاولی لا دی هلوی صف خپل فارسی ترجمه کې دغه ترجمه کړی ده چې د دوی امر نو سره رقم دي په خبره فوسبه امر د دوی چې دي طاعة طاعت وقول معروف شخبر دا غد دی کار دی بابانو چې دا دی کار دی خو جوړه خبر رسول چې دی طاعت کوي د الله تعالی او امر منی قول معروف کی یعنی خو امر په ظاهر سره هغه د ظاهر قید ور سره وای چې و امرهم بالفعل ظاهر وحالهم في الظاهر د منافق حال په ظاهر کې څه شي دی طاعت تابعدار تابعدار تابعدار دا کار طاعت تابعداری ده معنا طاعت کول دي و قول معروف نیکی غوړی غوړی خبر شایسته شایسته خبر کی نی را څوک څوک دی ورشمینه پسته پسته خبر یزدای ته چې وات مورید سوال اگر سره نو الا پاک و امرهم و حالهم د دې امر حال سره کم دی په ظاهر کې طاعت تابعداری ده و قول معروف نیک نیک شایسته شایسته خبر دي مګر خو نو باطن حال هغه دی الا ښکارا کیشته د قران حکم جهادی پر راپورته کې چې د مخشنی لمبی کې کې دغه رقم سرګې رخیز کې نه رخیز او په ظاهر حال سره کم دی په ظاهر حال طاعت و قول معروف نو مبتدا دلته محذوف بس ولکه دایس په خبره اوس په یی بل تفسیر چې دی هغه د سری و یا خبر سره محذوف دی طاعت تابعداری کول و قول معروف شایسته خبره کول خیر لهم دغه د دې د پاره ګټور ارمان چې دغه سکلی وای په اخلاص ګور مضمون برابر دی طاعت تابعداری د قران کریم د آیاتو و قول معروف ډیره شایسته خبره چې نیک نیک قولونه کوي دا چې شو خیر ګټور لهم دی درته دغه چې د جهاد اس انکار کولی تر هغه چې کیش دغه کار کړي دا به د دې لپاره په آخرت په دنیا کې فشور غلوي دغه دواړه تفسیر روح البیان ذکر کړي ایوب شاول ویلا سب مختار کړي هغه عمل پکړي یو دریم تفسیر چې دی هغه دلته تانوی صاحب کړي چې دا ډیر خوندور دی هغه دا رقم دی هغه دغه طاعتون په دې کې دا تنوین چې دی تنوین خو عوض مضاف الیه هیڅ هم ګرځي و قول دلته تنوین دا خو عوض مضاف الیه هیڅ هم ګرځي نو بار دیس کې طاعتهم د دې تابعداري د جنسر و قول یعنی د دې خبرې و هم دا خو معروف معلوم دی الای خو خپل پیژنې خو د قول تو ګره قول هم د سړي د زوی نه دی عمل هم د سړي د زوی نه دی معنا خو معلومه ده چې په منافقت په درواغو کې دا څنګه خو د اور تفسیر دی چې الله پاک ور بار ول طاعت طاعت دی د دې ته تابع داری کې و قول او هغه خبر دی چې شایسته شایسته د جن خبر کې معروف معلوم دی خو تاسو معلومه شه د جهاد آیات در معلومه سول شه د جهاد آیات راغلی تفوس چې تاسو خبر دی تابع داری چې د نبی علی سلام تابع هم د الله تابع هغه دی دوری و درواغ و اغا قول معروف چه شیخ خبری با جده جن کولی چه خدای مجد بی ایمان نکی خدای مجد در ایمان دا غسی بی ایمان نتر دنیا نتر اغا جن گرده درواغ و علاوی دا معروف دی معنا معلوم دی مسلمانان چه پخطا نوزینا که دایش دا در ایم تفسیر سدا خونده ورسو تاعتون تابعداری دا دیش زد دایش تابعداریم در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و قولون دا دی خبری شایسته شایسته چی کواجه بچ خدای میدی بیمان در دنیا نتیاری معروفون معلوم شیدی دا دیغی خواه دی دا آیاتو سی چه آیاتون دا جهاد راتل ولی پر دا باد لگی دل اخو خم دا اللہ خبر ورد که دا المنزه خبر چه دا اللہ ده دا زکاة خبر دا اللہ ده دا نفلیات خبر دا اللہ ده دا جهاد غیر دا وست دا شیطان ده خدا هم دا اللہ ده دا ولی پر دا باد لگی جنو دا بیام الله پاک شپرمای وای فاذا هغه وخت عزمه چې محکم وکلک شي الامر و امر امر څخه مراد امر د جهاد یا لفلام بیع و زی مزافلی څخه دی چې کلک شي الامر یعنی امر الجهاد چې امر د جهاد شو محکم وکلک شي سلا وسوله چې هغه دی پیغمبر علی السلام خول و اغوستي جنگ تشبه رسول علیه السلام تی مغفر ورتوی وسم د پوجان چې هغه اهینی خولی نه ده د وسبنی خولی پر سر کړی هغه وخت کې د رقم خول به جوړې دی اوبره بنو تری نه خوري سر داس ویل خودش خان وسخه به جوړ د پوند پوند وسبنه سه به جوړ اگر چې دروند بو انو زغره به پسی واغه سلاغه دغه وخت د جنگ اسباب چې مؤمنان به تیار شي به لاره بل خبر نسته انو د مخ خو یو ورځ وی چې ونه پلان نه یو تل کای شروع پلان نه دی پلان نه دی پلان نه دی تشکیل نوم چې برابر شو چې په پلان یو ورځ نور کیج اوبره بن ارچا خرچا راخست دیو دلته چې به دغه کار کړي علاوه کپه دغه وخت کې د صدقات روان شي هم به الله قبول کړي تر دا اوسه کې نه پخ کو درس وکړونه چې ترکړي او ترکړي چې د جهاد آیات را لې هغه د سرګي غړي درا وخت چې په دغه وخت کې صدقات وکړي مال او د لپاره ګټور د الله پاک دربار خلاص دی الله به وبخښنو د سی وای فاذا هوت عزمت محکم وکلکس الامر امر د جهاد فلو صدقوا کدی چیرې رښتینوالی کړی وي الله د الله سره دلته په صداقت درې دلی وای په منافقت نه تلای په صداقت روان شوی لکان دا به وای خیرن ګټور لهم دی لر دا کی مال او تعالی ته مع فکر الله به دی قبول کړی وای ګور تر وسه خو نو مگر چې دا روان شو دلته چې د مرګ ځای ته ورځي په دغه وخت په اخلاص ورته چې وس په غس مخ نه ګرځي پر یو اخو یا الله نو پر تامه توکل دې زما ایمان قوی دی بس ما دا غلار الله هم د دې لپاره ګټور خو دلته هم دین سړی کیږي الله څنګه پښی وای فهل نو آیا عسیتم تیسی نجدی است ان تولیتم کچیر تیسی وگر زیری دا جای جهاد برا خوب بانو بیچر آوان سوالا یو بدر یو زای اولاری برا بلوی از ما خوب کورا پلانای شیر ابره په وګرځي اوس خو مګر د پوج د لپاره نه راګرځي نه د د لپاره دریږي چې انتظار وته کې ابره ز چې بیا ولارم چې راالم ته ستلې واس بره بنو بره بکره پاتس بل به بیالته ول چې اوس ما خو وسرا پیاس و اګه ویل ته په پلانې ته ولارس کار دا به په جره کم را وګرځي نو دلته ال افاق داسې وای بره وای نو آیا دسې نه است چې کچيري وس د جاد ځان خلاص کی خو بیرته ځه فساد کوي خو دلته چې نه کوي اخلاص نه کوي چې دا وس ولارس بیرته خو فساد کوي بیرته د مسلمان ته شوبه په دین کې راچولې ابل ته شوبه په دین کې راچولې دلته غلط کار کړی دلته کافرانو ته راپور ورکړي خو دا کار کوي دا استفهام چې دی دا تقریری دی په خبره پوه شو چې یعنې خو دغسې نه یاست خو دغه رقم یاست لکه سړی چې یو چا ته وایي برای تا دا رقم نه کول نو دا استفهام چې ځینکې وس دی نه دي په خبره خو فرلیدلی یا دی برای نو خو دغسې دې کوله استفهام یې تقریری وه دغه ته وایي چې ظاهره رنګ د پښتني خبره څنګه یې لکه تا دا رقم نه یې الله پاک دغسې فهل نو آیا عصیتم تسې نژدې نه یاست ان تولیتم که چیرې تسې وګرځېږي د جهاده ځان وکاږي ان وجدته تفسدو چې تسې به فساد وکړي په الارض په مځکه کې وتقطعو تسې به قطع کړي پرې به کړي ارحامکم خپل قرابتونه ارحم د رحم د قرابت د سلې رحمت چورته وای تیس دغه ته نه شي چې د دواړه کار ولې چې وکړي چې دا اوس ولار سي بیرته به څه چم کوي فساد به هم ځکه کې په ځکه کې فساد دا معنی چې د شهر نظم خراب وي د کوز مشت په وطن کې نسته چې دا یو سړی جوړېدل چې په بچ خلکو کې امن راسي دا ګور ورځي امن خراب وي نظم خراب وي ګډوډي ګډوډي جوړي لکه په دغه وس خپل په وطن کې ویني دغه د نظم خراب دی قرار اس ګاډي په نالي کې درته چپک خدا دې د بستم ګلې د بستر محلي نظم ورګټ وړ کی وس دا کار ته څوک ځان پاره کی یو یزنه یو خلاص بلو یزنه یو خلاص دا بر ورځ وب پر دا بل خورا و او په چرته ته به یوه تک شاتلای نس مرداري وب کلی خرابي د نظم خرابې د دغه دغه کارونه دین د منافقانو دلته به کول د مؤمنانو د چا لپاره چې زه یې کی نو علاوه خو صاف هم ځکه کی دا یو او تقطع او تسبر کوي ارحامکم قرابتونه د قرابت دوه قسمه پرې کول یو عام قرابت پرې کول یو خاص قرابت پرې کول عام د دې الله پاک امر کړی چې ټول مؤمنان باید وصلت په یو ډول سره وکړي په قومیت په سره تقسیم نشي پر پالټي سره تقسیم نشي د دې چې ورس کوشش دغه دی یو د دې سجلاکه ابل د اغه سجلاکه بل دغه سلکه کفار اول کار دغه وکړي چې د مسلمانان چې خلافت اسلامي ختم شو خلافت عثماني په دغه وخت برام الکونه ور جوړ کړ دا سی وسل څو کال کیږي دا چې د خلافت عثماني په ترکیه کې مرکز واغی چې وران شو ابر ادم الکونه جوړ کړ پاکستان دغه دی افغانستان دغه دی بیا اختلافونه مروه چې یو سم ځکه بیا د سیمه مشترکه پرې شو دا دغه تشکیل چې سوی دی بیا مسلمان ته قیامت د آرامي ګولا ولا کفخل خدای دا هغه دشمن کې دا په قومو وبښل بیا ورسته چلاکی وکړه رالی پیسې راوړل دلته په یو نامو په بل نامو بیا نو پالټي جوړ کړ دا به د پښتنو اکراوړي دای به د پنجابي اکراوړي دای به د بلوڅ اکراوړي دای به د ملایانو اکراوړي دا پالټي چې جوړ کړ دا وسته سره یو کوه دا چې دی یو خوب خیال محال چې په مسلمانانو کې پاک سر کې پلان ملکونه کله متحد کیږي ولی خو په ارمل کې له بچا وټاکي چې ګر سره دا بچا مسلمان خپل تر پچی نه تیریږي اغه ملک واچا ویزول تر کې سم نو ته چې وس خلافت اسلامي جوړ کې دغه د امارت اسلامي نوم وجه د ګردو په دغه کې د موساس کې خدای مسلمان نه سیس غمر یو شنو چې امارت اسلامي تا جوړ کې برابر تامیر المؤمنین نو زه خبره ستا وایې سم بچی خو ختم مسوله په خلافت اسلامي خو برابر پات چانس خو پات چا یو دین برابر خو علیان ټاکل کیږي برابر خو د پاکستان پات چا وایې شنو د عراق بچا خو به وایې سی ابل به وایې سی نو پات چې څوک په ولایت ورکین خبر وایز په جنگ ولکه دال قاعده دي که سره خراب کړي ته دغه هغه ځای خوري چې پاتې وره خراب وي مسلمان دي زمړي چې تر پاتې نه سکره دلې قرباني نه سور کوره بار د اسلام مقابله درته کوي نو بیا راسه په خپل وطن کې د نړۍ په جنگ سره واچول چایو پاتې دي دا بل وینو ولي ګرځد دي بچا دي خو ما پرتي هم خپل رزق خو به مپله راسه انتخابات وکړي په انتخاباتو کې پر ټول حیات ولا بلا کې اسلام کامیاب شي انتخابات د کفارو یو زنه د یته یشه ده چې په ار اسلامي بلکې کافر التفاچی ته ورسیر نو دی دغه کار کوي چې ارحام هغه د اسلام په خاطر چې ارحام چې باید سره په وانس دی قطع کوي پرې کوي علاوه بل د فساد کار دغه بل به خاص قرابت خاص قرابت دغه دی ورور مسلمان دی برای دستور کې به ولاک شي سي دم دم لمه د مرزوی دی اخو سرته چې خو به خورور دي دی خو من خو البته د هغه ځای خوږي چې معنا دی ویل پر هغه نه طرز باندې روان دي کدا اس په خبر پوس یو د دې چې هغه دار کمی د پخپل بد اخلاق دی هغه لمونه ټینګه کړل بره د بد نکیږي بره در خل د خبرو زده جلا ده یو دغه دې چې الایده د جن په خاطر بد کړی چې د جن هغه جن دی غوړه کړی چې هغه کې نو زما اساس شنه راځي دغه مراد دی آیت کریمه نو ترجمه ته بوس متوجه سی چې الله پاک یې کوي سم خلاص شي د دې جنگ څخه وګرځي ربلار شي ام ستادغه کار دي چې په مزګه کې فساد کوي هغه شان خبرې چې مسلمانانو دماغ نه آرامه کوي آرام کې نه پرېږدي کار پیدا کوي او بل دا دي چې ارحام و قرابت کا عام قرابت دي د مؤمنانو ترمنځ چې سره ورونه دا سره ټوټه ټوټه کوي او که خاص قرابت ام چې مسلمانې ستا ورور ستا نه دي خوښ دغه کار کوي دا مې د تولیتوم ترجمه سره کوم وکړه لکه چې په ایتانې وسب چې کړی دی ان تولیتوم که تیس چیر وګرځي د جهاد او لارسی چوارسه کوړه دغه کار کوي موږ به د غزا سره غیلې نه ته به وطن پر دبل راړه ولی بیا به په ساتونو شیر چې تاسو ته خبره کړي بل ترجمه یې داده ان تولیتم کچیر تیس تولا پیدا کی ګوره تفسیر ته شسم په هل عسیتم ایا نو تیس نږدې یاست نه یاست یعنی خو یاست ان تولیتم کچیر تیس قدرت پیدا کی ان وجهت تفسدو په سات کوي په ارض په مزه کوي او تقطع تیس پر کوي ارحامکم قرابتون اسج کتاولا په ملک دار کی فاشی ته ورسی د ای منافق ان ولاک بل کار وک د کفار قوانین براوړي یو یو به عمل کوي خلق بناری وچ دا ته چشک دا ترقید دا رګد خلق ته ترقی زدی نه دي دا قانون چراوړي تکه په سعودي کې د شرابو د حد قانون لغو کې د طریقې بود په دا ګرځم لا یې سره جوړ کړی نو خو سبب راز زنا قانون هم لغو کړي هغه د شوز پر سفر چې اسلام بندیز لګول دي چې دا مسافری به محرم نه سکول دی ارزه کولای شي ا د شوز ستر چې منه په خپل کور کې بشپا کې بل ځای بین کې دی ارزه چشپا کول ته چاپلار اک نه لري چې په هوټل کې وځي شپکه فلاره نه سرته له بجن خدا احکام یو یو ماته د کفر غیر او ډیره ته کته ولا پیدا کی نو دا خبره منافق ته خدا نه خصه علاوه کته ولا ور لره ورک پر هغه مخ کې ول کده جاده وګرځي جمدا کار کوي او کته ولا او قدرت تر له درک ول سم دا کار کوي فسير الله فرمي ويولئك نو دغ خلق چې دا وسه بیان وس الذين ذاغ خلق دي لعنه چې لعنت ويليهم پر دي الله الا فك الا پر دي لعنت ويلي دي لعنت الا ذا رحمت الجريوالي فاصم نو كان كلي دي هم دي کدا اس په خبر فوسینو د دې کردار خو دې بیان شو بیرته د خلکو باندې ختم ده نو خدای ویل کړه کوله چې د حق خبره نه اوري د کڼچا چې دا کڼچا نه دمرال چې د ماشين چې خبره نه اوري د کڼچا صدا ده چې د حق خبره نه اوري نه قبلې اوري خو منه قبول نه کوي او پستر باندې د قران کریم کې د نظر نه کوي د اسلام وحقانيت د نظر نه کوي مخبره بده علاوه تاکا تا دا سکړو ما دا جزاء اندي چې د هغه سم وزیر دی مو اصلاح نه قبلې منافقت کی نو الا دغه سزا ورنره ورکه اولایک نو داخلك الذين اغد اللعنه شلعنت ويريدهم فرضي الله الا فك فاصم وركان كريجهم فاصم كان كريجهم دي د چاسخه د حق او ريدل وسخ واعما او راند کری رنج کری د افسارهم سترګ دي د چاسخه د لیدل وسخه د حق حق نه ویني ګر سره کتو انه ولا نه وی الا افلا يتدبرون القران اي افلا يتدبرون دي تدبروا فكر نكي القران في القران دي القران الكريم وقت ولي نلري ترى وايخ لك واش تقدر لازم روسي دم خي لا يس لك دا مشتي دي القران وقت نلري ترى في قصره فياس دا غواي مفتي محمد شفيع صاحب دي حكيم الامه اشرف علي ثانوي رحمه الله مريد نو دی چې ما کوم وخت سبق وایي بار د امتحانو وخت رالی انو خدای د قران کریم وظیفه او د تلاوت او د کتل په طالبی کې داګر د خلک چې مشایخ جوړ سی جو ځای ته رسیدل د قران علاقه په طالبی کې ساتل دي قران په طالبی کې توجه ورته کړي وای بار چې امتحانو نه رالی کتابونو مډیرو په دارو مجوبند کې بار وظیفه راځه کزا کېدل نو بیا مې خپل شیخ ته خاطر ولیکي هغه تانبون سر نجدی و سوک نور راست آچه وست ده مشکل پیش سو که آغا وزیفا که وامه نخواه کتابون نرات صدقه کیر نکامه کیرم او که آغا کتابون نزه گورم ده قرآن شریف رات صفا کیر و اینو ده پا جواب که برای ما تلی کلی و برای و اینو دوردوی ام در سکا زای کیر کنه که زای کیر سیدی امتحان ستا کتابون ضروری جه ستا دوردوی نکا زای کیر ستا چای نکا زای کیر ستا غرتی مجلس نه کزا کیږي فلانه نه کزا کیږي دا نو زه د خبر په طالبانو کې وایم ستا غزک پر منځ باندې وځي یا پر قران شریف وځي ټک ټکار یې نه خرابیږي، فیسبوک کې نه خرابیږي، ستا خوب نه خرابیږي، د بازار چکر کې نه خرابیږي، قرآن شریف چې راسي څه وخت یې وایي وکم، اوس خدای چې هغه کارونه څه وخت ځای وي. نو د ده خبره دا زما دپاره پند سوله چې ښه راخو واقعي ده، شیطان ته لکه ده چې هغه رابرخي چې نو خ کتاب خو هم کتل غواړي، دا خو به نو ویل غواړي که بیا نه غواړي، نو قرآن کریم به څه وخت وایي. نو دی چې ډوډۍ ته چې دی ستا کتاب مانع نه سو، ستا خوب ته ستا کتاب مانع نه سو، نورو خواهشات ته ستا کتاب مانع نه سو، هغه ګرده پکښې کې کوي چې زه چې د کار دپاره وګورم چې همدغه وظیفه دغونه دغونه که درکو دغونه ګور بره اوس کوم امکانونه دي بره بانې وکړې راته. نو زما خبرې ته که متوجه است، الله افلا یتدبرون القرآن، ایا دوی تدبرو فکر نه کوي القرآن په قرآن کې، ام علی قلوب اقفالها، ام ایا على قلوب كبرزرو ددي اقفال قفلون جهاد جهاد جزرو كبرزرو بني على غيب قفل قلفن ورلقو ديتي معنا دای وس غسره توجه نور تکی کاله تلا جن زرو قلب کړي دي غسره چې غسره درک نکینو کې زرو قلب پاین خدای په ډوډیم نه فایده لکه دا وس ما درته وله په خورک بنو ام نه فایده لای په بل غټه بم نه فایده لای غټه دوغه نه قدر د کتابونه لاندې پراته دي د ګټون اوسر ورزړي شي الته دغه نه قدر په خپل مال او متاع په یی جمعنا کتاب قران شریف تفصیل لکه کتاب چې وټل وړي وځړ نو وټونه جل وړي وځړ دلته بار د 1350 نه لا وي ستو وس پر زړه باندې د وس قل پروتي او کدی ګسره ته د بور نه کوي نقطه د بور نه کوي زړه خنو ورسته جزاء ان بار قل پیر الله تعالی قل پر ول چې ځان د غس دنیا پر چې ژوند دی هغه سی به کېږي تر دغه ځای پورې که دا سپیس لفظي ترجمه مو زده کړې افلا یتدبرون آیا نو دوی تدبر نه کوي فکر نه کوي القرآن په قرآن کې ام آیا که علی قلوب پر زړو د دوی اقفال قلفونه جهاد د زړه دا قلف یې وچاته مضاف کوي وزړه ته چې یعنې دغسې دروازې قلف نه یادوي هغه د زړه قلف چې د زړه سره مناسب دی کوټ چې موږ ورته سي ورته وایي لکه تلیفون قلف نو کول په دې چې په ټیټه واچې بل کول په دې چې د یو کوډ ورول غوښته ورکړ کار کار نه سي نه اخستې نو خدای زرم دا غره کم دی الله تعالی پر زړه کوډ ورول کی چې ولکه بیا استاد ته حق خبره درس راوز دا رقم سی وی چې هغه رقم سی وی خدای تدبر نو کې ورسته قل پر راغلې دي نو کدا استردا زید د منافق په حاله تر یو جر شم آیات پورې چې د منافق دغه کردار الله تعالی دلته بیانې الله تعالی دې مشفت ټول د نفاق څخه وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.